goed en dat zin. Ja, goed, zo. Er zal op zich wel iets te organiseren zijn. Zowel voor het hoger personeel als het lager personeel. Maar de structuren, de infrastructuur is daar momenteel niet voor aanwezig. Is het mij niet gelukt. En ik heb dus ook eigenlijk niet zoveel mensen daarvoor, uiteraard niet voor bereid gekregen om daarin mee te helpen. Nou, GIAI zou daarin bijvoorbeeld een veel effectieve rol kunnen gaan spelen als men in principe inziet dat er een problematiek is. Ja. Dan zou hij de aangewezen persoon zijn om daar verder dus materiaal voor te ontwikkelen, cursussen en dergelijke, en alle kanten op. En daar bereikt hij veel meer dan dat ik dat zou kunnen. Maar het heeft grote gevolgen, nou, dat heb ik dus wel ontdekt bij mijn studie over die verhouding tussen ontwikkelingsbeleid en cargoïsme. En over het algemeen kan dit soort bewegingen een groot struikelblok vormen. Omdat de mensen heel iets anders verwachten dan het beleid, dan de beleidsvoorstellers te suggereren. Je onderscheidt dus een duidelijk religieus vlak in je verklaring, waarin je je richt op de mythe als drager van religieuze informatie. Ja. Je beperkt je verklaring, althans je prefereert religieuze aspecten boven economisch-politieke verklaringen. Maar in hoeverre is dat onderscheid zinnig in die kleinschalige samenleving? Ja. Eigenlijk niet. Het is duidelijk dat al die dimensies dus zo nauw verweven zijn dat het hooguit analytisch een voorkeur verdient om dat uit te kennen. Maar met die analytische benadering haal je het ook uit de werkelijkheid weg. Dat realiseer ik me zonder meer. Alleen, ter verduidelijking heeft het wel voordeel om zoiets toe te passen, zeker voor ons westerlingen en zo. Waarom ik het zo sterk benadrukt heb, is omdat het mijn indruk was dat dat dus bij de mensen steeds naar boven kan drijven. De terugval van de mensen op of oude verhalen, of de komst van de voorouders, of een boodschap die ergens uit de supernaturele wereld naar die persoon komt. Een openbaring in een bos of bij een waterval bijvoorbeeld. Zo wordt door de mensen zelf direct een relatie gelegd tussen de wereld van hier en nu, sociaal, economisch, het leven hier, en die realiteit. Die dan wel misschien onzichtbaar is, maar toch wel heel reëel aanwezig is. En wat wij dan het religieuze aspect zouden noemen. Dat vind je dus keer op keer dus weer terug. Nou, om dan een illustratie te geven, de OPM bijvoorbeeld, heeft wel religieuze trekken, zeker bij bepaalde groeperingen wel, maar kan toch al gauw als een politieke, nationalistische, nationale beweging getiteld worden. Zeker in bepaalde facetten wat, het onafhankelijkheidsstreven dat men nastreeft, dat wijst er wel op, men wil dus een politieke staat, onafhankelijke staat in het leven. Men kan dat dus als een nationale beweging categoriseren, globaal. Maar die beweging van Weingarten, die hetzelfde nastreeft, is beslist niet een politieke beweging. Of in elk geval dat aspect domineert dus niet. Nou, waarom dat geval is, in de eerste plaats omdat Weingarten zich afzet tegen de OPM. Hij wil zich niet vereenzelvigen met die idealen, omdat hij de OPM niet christelijk vindt en te links georiënteerd. En bovendien het gebruik van geweld voorstaat, wat hij dus niet wenst. Maar zijn visie van West-Melanesië als een onafhankelijke staat is gebaseerd eigenlijk op visioenen en openbaringen die hij en anderen gekregen hebben tijdens bepaalde seances of of iets dergelijks. Of het lezen, mediteren over stukken uit de Bijbel en zo. Ja. De datum bijvoorbeeld waarop men die proclamatie voorlas, 14 december, was eigenlijk een religieus gekozen datum. Dat hebben we geschreven in dat conceptartikel en ook wel, ja, van Benny mezelf. Dat vertelde die Benny me een keer, waarom het nou precies de 14 december moest zijn. En geen dag vroeger of later, maar dat was duidelijk religieus bepaald. Ja. De vorm van de vlag bijvoorbeeld ook, de kleuren daarin en wat er dus de symbolen daarvan is. Duidelijke symbolische en religieuze betekenis. Ja. De manier waarop hij dus op. Vandaar dat wij concludeerden, dit is toch eigenlijk een religieuze beweging. En ik denk dat dat ook kan verklaren waarom er zo'n enorm grote massa zich eigenlijk achter hem geschaard heeft, in principe. En in die processen hebben enorme belangstelling teweeg gebracht en die ideeën leven links en rechts in Jurjan. In wat vorm dat ook. Mijn gevoel is dat het juist dat aspect is geweest, ja, die ondergrond, die een gevoelige snaar roerde bij de mensen van alle dag en alle plaatsen. Ja. Als religieus. Verder hebben wij er nogal wat op gehamerd, omdat dit aspect duidelijk onderbelicht werd. Of totaal genegeerd werd door de ontwikkelingsconsultanten en dergelijke. In die tijd was er een consultatiebureau, een adviesbureau, Lavalin, samen met Hasvarm, bezig met het uitwerken van een groot ontwikkelingsbeleidsplan voor een aantal 5 jaren en zo, voor Jurjan. Ik heb pas met het hoofd van het hele project hierover gepraat, want hij had dingen ontdekt die Benny of ik dus wel konden passen in waar wij mee bezig waren. Dat wist hij niet. Zo, daar had het dus al over gehad. En, ik heb hem ook wel eens een keer een nota gestuurd over het proberen om dus die studie van de Cargoïsm te integreren in wat zij dan voorstelden. Enzo. Daar is verder niks van gekomen, omdat ze toen echt klaar waren en opstapten. Maar in vele van hun rapporten wordt eigenlijk een hele religieus aspect van de samenleving, de cultuur, niet naar voren gebracht. Ja. Malcolm Walker, de antropoloog, die komt er nog het dichtst bij. Maar verder van het opzetten van tuinen of visserij, mogelijkheden en allerlei economische projecten enzovoort. Daar wordt er zelden bij afgevraagd van hoe gaat de bevolking erover dekken en wat gaan ze mee doen, wat verwachten ze ervan. En dan zit je regelrecht weer terug in het hele, in al die idealen. En dat hebben we dus in de jaren 70 dus wel gezien, een soort gelijke ontwikkelingsprojecten, dus in de berglanden gedaan is. Aan de gang waren en dat eigenlijk een hele golf van cargoïsme dus heeft teweeggebracht. En daar is dus meer het economische aspect dus naar voren, naar boven komen drijven, en minder het religieuze of politieke aspect. Dat heb ik wel, wat Doug Hayward erover geschreven heeft, daar kun je dus wel in zien dat er dus zich bepaalde fasen voordoen en dan in de een of de andere fase wordt over het religieuze of het politieke of het economische aspect wat meer benadrukt. Zo. Mm. Toch zie je dat die ondergrond dus echt wel dezelfde is. Ja. Ja. Hey. Ben je een punt dat een heel klein beetje eigenlijk wringt in wat je zegt. Je noemt inderdaad de mythe als drager van de religieuze waarheid in navolging van Baal en Kamma. Maar je haalt dus ook die opmerking van Kamma naar voren. dat de mythe eigenlijk bestaat bij gratie van de verteller. Dat is wat nu Lévi-Strauss bricolage noemt. Mm-hmm. En dan kan je dus het continu door jouw werk loopt, dus inderdaad de mythe als motivatie voor een beweging. Maar als je dus die centrale rol van de verteller doet, dan neem je die motivatie weer weg. Althans bij de mythe zelf. Dan is de mythe niet zelf een oorzakelijke factor, maar de verteller wordt dat weer. Ja, wel, die mythe is natuurlijk zeer bekend onder een groep, een stam. Ja, dat wordt eigenlijk voor allerlei doeleinden gebruikt. Ja. Ja, en dat is zeer aangepast aan de situatie. En dat kan natuurlijk zo'n verteller doen. Ja. Die gaat er dan zijn eigen lokale kleur aan geven. En dat wordt nooit gezien als een verdraaiing van de mythe. Ik heb niet die indruk gekregen dat als er een variant benadrukt wordt, een bepaalde variatie naar voren komt, het is eigenlijk een visie die ze hebben van die basis die bestaat en daarop kan men dus voort gaan pluizen. En dus eigenlijk lokaal en in de tijd bepaalde dingen invullen. En die vloeibaarheid, die soepelheid heeft een mythe dus ook. Ik denk natuurlijk meer aan verhalen uit het bergland. Waar ik dus het meeste werk heb gedaan, nam bijvoorbeeld de mythe van Languni. Maar ook daar heb ik wel de indruk dat de wederkomst van die persoon in feite is wel erg actueel is en nog steeds verwacht wordt in bepaalde groepen. Al wat die gaat doen, dus wel verschillen. Dat dus kan nu bijvoorbeeld meer anti-Indonesisch zijn, want een zelfstandige staat, of het wegjagen van het koloniale bewind. Ergens anders kan het meer gaan inhouden, het brengen van welvaart en meer een positief aspect. Dat zie je dus in Bergland ook wel. Lokaal gezien zijn er dus worden er verschillende accenten gelegd. En dat wordt uiteraard gedaan door die mensen die dus iets ondergaan hebben. Hè. Die structuur, die verhalen of dat stuk, dat is aanwezig. Dat vormt ook een sterke motiverende rol. Dan komt het iedere keer weer terug. Dat vormt ook een model. Een patroon waar men zich naar gaat richten. Patroon natuurlijk uit het verleden. Dus in feite keert men weer terug naar het verleden toe. En dat is een blueprint. Mm-hmm. Plus en als het ware een dynamo, een dynamiek. Ja. Die dus dat doorgaat. En ik heb ergens ook een beetje het idee, wat Lévi-Strauss van jou dan ook wel eens zegt, dat in de mythe als het ware een soort van alfabet is waarmee je de huidige boodschappen kunt vertellen. Dat is. Ja, dan zit je dus met het punt in dat wat je net ook zei, die boodschap uit het verleden. Ja. Is dat niet gewoon een heruitvinding van. Met behulp van eigenlijk alle aanwezige materialen, heden, verleden, toekomst, de vrachten van de toekomst. Die je dan eigenlijk toch krijgt. Het zou eerder een representeren zijn, een actualiseren van iets uit het verleden. En ook gelijk bij zeggen, dus die notie van tijd verschilt van die van ons. Hè? En dus ook van geschiedenis. Om daar een mooie illustratie van te geven uit het binnenland, onder de Dani, de Westerse Dani, kom je het verschijnsel begrip Nabeland Kabelanders tegen. Wat heel eenvoudig voor letterlijk betekent mijn huid, jouw huid. Het verwijst naar het afschilderen van de huid en van slangen. En symboliseert dus een vernieuwingsproces. Zoals de slang dus zich verjongt en vernieuwt, zo konden vroeger in de primordiale tijd, dus de mensen vernieuwden zich en verjongden zich en bleven dus leven. In feite het werk van dat het leefde. Dat door bepaalde fouten, met zonden of zo, domme reacties, is men die gave kwijtgeraakt. Die wedstrijd, dus die vogel en die slang en zo, dat thema vind je dus door grote delen van de bergland. Blijft dat symbool, dat concept, dus de mensen bezighouden, want er is dus kennelijk een verlangen bij hen aanwezig tot de terugkeer van die tijd die men verloren heeft. En dat aspect van het leven zonder dood, zonder armoede, zonder ziekte enzovoort. Nou, wat er dus gebeurde in de 50 jaren, toen die zendingswerkers daar op grote schaal kwamen en daarachter dus eerst de Indonesische autoriteiten hier en daar en daarna de Nederlandse autoriteiten, en die hier en daar net begonnen zijn met het vestigen van bestuursposten. Mm. En daarna kwamen de Indonesiërs, maar toen was die beweging eigenlijk min of meer afgelopen. Eerst dat men in die situatie dus geloofde dat dat leven voornamelijk Kabbalan onderhoek was. Ja, die nieuwe levensfase die kon gerealiseerd worden. Men zag die kans en zitten en men wilde die dus niet laten schieten. En vandaar denk ik dat dus deze mensen enorm open stonden voor de boodschap van het evangelie zoals zij dat interpreteerden in het mythisch systeem. En eigenlijk vooral voor veel wat de blanken dus en vertelden, hoe gebrekkig ook, en vooral voorleefden, hè, hun levensstijl. Het heeft natuurlijk een grote indruk gemaakt op die mensen. Zo, vraag je de mensen dan, is dat Nabalan, Kabbalan toen gerealiseerd geworden? En ze zeggen ja. Ja, het is er gekomen. Mensen in principe dus wel. Of het was vlak om de hoek en zo. We zaten er heel, heel dichtbij. Ja, het is zo. Vraag je of dat nu nog te realiseren valt, na zoveel jaren van een neergaande beweging en een rebellie tegen de overheid en toen dus die ontwikkelingsprojecten en zo. Ik heb toen dus gevraagd, wel, denk je dat je nu op deze wijze datzelfde leven kunt realiseren? Mm-hmm. En of dat het nu ook weer zo om de hoek staat als het vroeger was met je geloof. Daar krijg je een heel ambivalent antwoord op. Ik denk dat de mensen dat nog niet helemaal, nou niet zozeer uitgedacht hebben, maar nog niet tot een consensus gekomen zijn. Daar komt nog bij dat begrip zelf is gaan verschuiven onder invloed van het christelijk onderwijs. En ook vertalingen en zo. Want nu wordt dat begrip dus in de Dani-Bijbel dus gebruikt voor het term eeuwig leven en zo. Ja. Zo, men heeft daar dus een nieuwe inhoud aan gegeven. En dan kan het natuurlijk niet zozeer meer gebruikt worden voor wat zij dus verwachten dat het toch wel een keer spoedig zal gaan gebeuren. Want dat is nog niet zozeer het eeuwig leven in de meer christelijke stijl en zin. Toch heb ik het gevoel steeds dat ook al was er een verschuiving aan het optreden in dit term, dat die oude ideeën wel terdege voortleeft. Mm-hmm. Misschien het niet zozeer onder deze noemer, maar toch eerder als dus er zal toch iets kunnen komen. En die alweer die kans willen we niet laten glippen. Ja. Zo, de mensen hebben eigenlijk een hele grote soepelheid in het verwerken van het adapteren aan een bepaalde situatie, lokaal of regionaal, vanuit hun achtergrond, hun basisondergrond van verhalen en voorstellingen en dergelijke. Ja. In dat artikel waar je daarin in dat boekje geschreven hebt, How Are Myths and Movements Related, ja. Daar kom je, daar zit je eigenlijk tegen elkaar de verschillende combinaties van mythe, ja, en beweging, en afwezigheid van mythe, afwezigheid van beweging. Hmm. Als ik die vier vormen nou bekijk, dan kom ik bij de combinatie waarbij je mythe geen beweging en geen mythe geen beweging. Die lopen een beetje in elkaar over, ook in het gebruik van een voorbeeld. Je gebruikt bijvoorbeeld geen mythe, geen beweging. De Dani van de Barimvallei, dus wel weer dat kennis van die mythe naar we dan Kabeland hebben. Maar daar heeft het dus geen aanleiding tot een vormgeving. Is die vaagheid die in die twee categorieën gebruikt doelbewust aangebracht? Ja. Wel, dat was natuurlijk in het begin van de 80 jaar geschreven. Ik denk dat als ik er nu weer op terug zou komen, dat ik er wel wat anders zou opzetten. En dat ik vooral veel grotere mogelijkheid moet openhouden voor de aanwezigheid van geloofssystemen of mythen. Dat die er toch wel zijn. Ook al kennen wij ze dus toch niet op dit moment. Ik ben er zelf erg huiverig geworden te zeggen, nou, er zijn geen mythen meer. Of ze zijn niet meer bepalend op dit moment. Daar heb ik alweer een, eigenlijk door een praktijkervaring, dus die kennis opgedaan, waar dus vlakbij Wamena, die Bulimvallei, in 1989 ineens een kleine beweging uitbrak in Soba. Alweer, dat is verwerkt in het conceptartikel voor Oceania. Dat was totaal onverwacht. Ik heb er zelf vroeger een jaar gewoond. Niets leek erop in die richting te gaan en zo. Maar het was er ineens. En dat was gelukkig onderkend. Die mensen die daar dus toen werkten of met die mensen samenwerkten, een of twee van waren ook op dat congres geweest. Oh ja. Nou, die vrouw, die verpleegster die daar dus op die post zat, was een heel verstandige vrouw en die heeft nooit iemand al veroordeeld en iedereen kwam bij de thuis en zij kreeg toen hele verhalen door van de oudere man of vrouw die te haar verteld hebben waar het nou om ging nu en wat nu gebeurde, wat ze geloofde en dat zou gebeuren, dat goud gevonden zou worden of een fabriek aan de grond zou opreizen. Daar was ook wel verteld hoe zij aankeken tegen de zending toen die er kwam, zoals een kleine 20 jaar daarvoor. Mm-hmm. Blijkt nou allereerst dat zij die komst weer netjes inpaste in hun bekende verhalen, mythen dus, over voorouders die toen vertrokken en een keer weer terug zouden komen. Op zich niets te maken met cargoïsme en zo. Dat er dus toen bij zo'n soort terugkomst weer een vernieuwing zal treden of een andere situatie op zal treden. En dat zij dit dus opgeplakt hebben op de komst van de zending. En toen is, van die verhalen wist die vrouw dus niks. Die had al wel ruim 10 jaar gewoond, dus nooit verteld. Ineens kwam het nu wel naar voren. De conclusie die het trekt is dat het wel te degen leefde bij de mensen, maar nog niet als het ware geactualiseerd was. Maar nu ineens wel. Zoiets is wel aanwezig, maar wordt niet dus vormgegeven in zo'n beweging. Het werd opeens ook belangrijk om het te gaan vertellen. Ja, niemand die dus, ik heb het in de tijd ook nooit, er was ook geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen. Ik kende de taal niet en de mensen ook niet zo goed, maar in ieder geval, maar toen ze dat vertelden, werd ook wel wat duidelijker de motivering van de mensen om gisteren te worden. waarom zijn ze in dat dal dus zo positief hebben opgesteld. Waarom zij dus de ene en ander zonder al te veel verzet als het ware dus gisteren zijn geworden, zich hebben laten dopen en een actief kerkelijk leven hebben ontwikkeld daar en zo. Blijkt toch ergens wat te maken te hebben met hun idee van we hebben het geheim nog wel niet, en dat woord rahasia werd ook wel genoemd, of de pintu, ja, we zijn die deur naar binnen gegaan. Maar ons christen worden moet er wel als het ware een voorspel voor zijn, een conditie als het ware, zo zagen die mensen dat. En vandaar dat op een gegeven moment toen die zendeling tijdens die beweging de vraag voorgeschoteld kreeg, jij weet meer van dan wij, ga je het nou maar eens aan ons vertellen. Nu willen wij dat geheim wel te weten komen. Mm. We zijn zover. Daar kwam het helemaal in het kort op neer. Als het mij nu vraagt, zou ik meer benadrukken nu het wereldbeeld, world view, van mensen die dus waarin het component van wat wij dan karakteristisch denken noemen, dus veel meer centraal is en geïntegreerd is dan wij vroeger hebben aangenomen. Met andere woorden, het is geen aberratie, het is geen vreemd verschijnsel, maar kennelijk veel meer een essentieel bestanddeel van het denken van de Irianees en tegen de Melanesiër dan we dat nog toe dus voorstellen. Een centraal aspect van hoe de Melanesiër beziet dat verandering moet plaatsvinden. Ja. En dat houdt dus in dat dan hun visie op modernisering, civilisatie, westernisering natuurlijk, dus ook, als het daardoor bepaald wordt, duidelijk dus daardoor beïnvloed wordt. En dan ga je dus heel wat mislukkingen van projecten of programma's, dus, en dan ga je ergens een verklaring in vinden. Nee, het is niet begrepen. Ja. Ik heb dat met een metafoor al aangeduid, die ik ergens op een theoloog heb gevonden, die overigens ook in Nijmegen aanwezig was, Theodor Arends. Ja. Zei eigenlijk, het gaat erom, is men een nieuwe fundering aan het bouwen, of bouwt men nieuwe woningen op die oude fundering? Mm. En ik denk dat dat eigenlijk heel kort karakteriseert wat er gaande is. Maar zit je dan eigenlijk ook niet het hele aspect van cargo cult als een apart iets eigenlijk een beetje wegvalt als je zo gaat redeneren? De bewegingen als zodanig, het zijn wel in extreme vormen ervan, maar je zegt zelf, het denken erover is in wezen altijd aanwezig. Ja, nou kijk, het is net als met het formeren van vulkanen enzovoort. Die ondergrond die is daar diep weg. En hier en daar spuit het dus naar boven toe op een gegeven ogenblik. Het is weinig voorspelbaar wanneer bepaalde bewegingen dus uit kunnen gaan breken. Dat is, als je al die casussen op rij zet, is het toch altijd weer een element van het onverwachte, misschien voor de mensen zelf ook wel. Mm. Maar wat we dus nu veel meer zijn gaan zien en ontdekken, ik in elk geval, is dat het altijd weer een terugkeer is naar iets dat het altijd was, die ondergrond en weer. En dat daar dus weer een rol in gaat spelen. Ik denk dat als we ons dat realiseren, dat veel dingen ook veel vlugger te onderkennen zijn. Mm-hmm. Ja. Dat zie ik dus weer in het geval van Weingai. Het daar hebben Ben en ik het uitgebreid over gehad, al in een heel vroeg stadium, dat hij dus die zittingen kon bijwonen, waar ik natuurlijk weg moest blijven. Maar we hebben eigenlijk van meet af aan dat wel onderkend. En binnen die mogelijkheden die ons toestonden, toch ook wel meegedeeld aan anderen, heel voorzichtig. Sommigen kregen toen in de gaten, zegt de gouverneur, zag het ook wel behandeld, toch helemaal niet. Werd het direct afgewimpeld of een ander soort politiek rebellie of zo. En hetzelfde vind je ook wel onder de zendingswerkers. Mensen die, laat ik zeggen, dus te weinig al gestudeerd hebben, zo. Tenderen om dit te bagatelliseren of niet serieus te nemen. Dus, of ik zou zeggen, zien het niet. Maar ik merk waardig als een man als Hayward. Die is het gewoon een keer gaan zien. Hè. Die heeft het ontdekt van hey. En dan zie je het ook eigenlijk overal. Voor die benadering. En juist in die kleine, onnozele opmerkingen hier en daar. Ja, die zo terloops zien. Hè. De vragen die je krijgt hè, van de mensen. Over de Bijbel of over schapen of wat. Op zich ook. Even kijken in dit artikel, The Religious Movements in Irian Jaya. Daar stel je dus op pagina 9, 7, sorry, dat